pod 7%, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek 12 lutego, minęła 13. Krzysztof Zybycki, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek prowadzi w drugim secie, pierwszego wygrała. Polka walczy o czwartą rundę Australian Open. Szczepionka AstraZeneca i także dla osób między 60 a 65 rokiem życia. Badania potwierdziły bezpieczeństwo. Podczas silnego mrozu służby apelują o pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem. Pierwszy set dla Igi Świątek. Polka gra z francuską Fioną Ferro o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Triumfatorka French Open pierwszego setu wygrała 6-4. Trwa drugi set, w którym prowadzi 3-2. Relacje z australijskich kortów, wywiady, opinie ekspertów są w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia pod adresem australianopenpolskieradio24.pl. AstraZeneca także dla osób między 60 a 65 rokiem życia. Są nowe rekomendacje Rady Medycznej, która wcześniej zalecała, by najstarszymi osobami szczepionymi tym preparatem byli 60-latkowie. O zmianie poinformował rano w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak wyjaśniał potem, Rada oparła swoją rekomendację na wynikach nowych badań potwierdzających bezpieczeństwo szczepionki dla osób powyżej 60 roku życia. Został ustalony czas, który oddziela podanie pierwszej dawki od drugiej dawki. Ten czas będzie w Polsce wynosił między 10 a 12 tygodni. To jest spowodowane skutecznością działania szczepionki AstraZeneca. Wcześniej minister Michał Dworczyk mówił w salonie politycznym Trójki, że szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana również medykom, którzy nie zostali dotychczas zaszczepieni. Od dzisiaj otwarte mogą być m.in. hotele, kina czy baseny, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jak mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, od sytuacji epidemicznej zależy powrót do szkół reszty dzieci. Stacjonarnie uczą się teraz tylko klasy 1-3. Ciągle obawiamy się trzeciej fali, która wystąpiła już w krajach Europy Zachodniej. Tam liczba schorowań jest znacznie większa niż w naszym kraju. Nie wiemy, czy ta fala w końcu nie dotrze do naszego kraju i wówczas jest możliwe cofnięcie części poluzowań. Trzeba pamiętać, że szkoły są częścią całego życia społecznego, a nie jakimś wyizolowanym fragmentem. Musimy więc dostosować się do tego, co dzieje się w ogóle z epidemią. Ostatniej doby potwierdzono 6400 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 247 osób. O pomoc dla osób, które mogą być zagrożone wychłodzeniem, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatniej nocy zmarły kolejne dwie osoby. Nie pozostawajmy obojętni, gdy mamy informację o tym, że ktoś nocuje na działkach, w nieogrzewanych altankach lub gdy widzimy kogoś śpiącego na przystanku. Nie wahajmy się, wykręćmy numer 112, no bo ten nasz telefon może uratować komuś życie. Bożena Wysocka z RCB dodaje, że w najbliższych dniach nadal będą bardzo niskie temperatury. W województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, dolnośląskim, podlaskim nadal będziemy mieć do czynienia z silnym mrozem. Wychodząc na zewnątrz, ubierzmy się odpowiednio na tak zwaną cebulkę, zabezpieczmy kremem odsłonięte części ciała, twarz. Ostatniej doby potwierdzono 6400 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 240. Od listopada zamarzły w Polsce 44 osoby. Tragiczny jest też bilans śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. Czad zabił od jesieni 35 osób. Nie tylko Wisła, ale groźna na Mazowszu jest także Pilica. Stan alarmowy w Białobrzegach jest obecnie przekroczony o kilka centymetrów. Najgorzej jest w miejscowościach Budy Brankowskiej i Brzeźce. Woda miejscami wystąpiła tam z koryta, ponieważ na Pilicy utworzył się zator lodowy. Zagrożone są 4 gospodarstwa. Nie ma jednak potrzeby ewakuacji, mówi burmistrz Białobrzegów Adam Bolek. My na miejsce dowieźliśmy piach, dowieźliśmy worki, one są już na miejscu, jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby ich użyć. Na razie można dotrzeć do tych gospodarstw. Oczywiście trzeba troszkę po jakiejś tam wodzie przejść, ale to nie jest stan, który by budził jakiś bardzo wielki niepokój.

Dziś te miliony będą jej. A ty, masz już prezent na walentynki? Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drugi set. Iga Świątek prowadzi 5-2 nad francuską na zegarze. 10 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Firan. Witamy Państwa w to mroźne, ale słoneczne, piątkowe popołudnie. Powrotem. Słuchają Państwo piątkowej trójki do trzeciej. O zdrową i zrównoważoną dietę, proszę Państwa, warto dbać, chociaż raz na jakiś czas nieco mniej zdrowy posiłek każdemu się przytrafia. Dlaczego lubimy tłuste jedzenie i słone? Odpowiedź jest prosta, bo nam smakuje. W naszym cyklu Kierunek Długowieczność cofniemy się w czasie i sprawdzimy, dlaczego lubimy smaki słodki i słony. Przed nami także dzisiaj spotkanie z panem Sługiem, a przed godziną 14 połączymy się z Melbourne. Iga Świątek przechodzi do kolejnej rundy, bo wygrała z francuską 6-4-6-3. A teraz kolejny odcinek cyklu Kierunek Długowieczność. Krzysztof Uniewski z naszej redakcji sportowej zapytał kardiologa profesora Marka Postułę, dlaczego tak bardzo lubimy niezdrowe jedzenie. Mocno przyprawione z roztopionym serem czy bardzo słodkie? Pan profesor sięga do przeszłości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ewolucja. 4,5 miliarda lat ewolucji, no nie jesteśmy w stanie oszukać tego, co zostało wykształcone przez tyle lat. Zwróćmy uwagę na to, skąd my pochodzimy, jak to wszystko się zaczęło, bo organizmy żyjące na naszej planecie pochodzą ze słonej wody. Wszystko, co słone, bardzo nam smakuje. I tak samo jak popatrzymy na te pozostałe składniki właśnie tego wspomnianego żółtego sera, mamy bardzo dużo soli, mamy bardzo dużo tłuszczu. No i jeszcze, jeśli popatrzymy, co nam bardzo smakuje, no to smakują nam słodkie rzeczy. I to są te trzy podstawowe elementy tego śmieciowego jedzenia. Człowiek pierwotny nie miał dostępu do takiego jedzenia, no bo rośliny, ta zielenina, która jest teraz bardzo modna, no to bardzo często są to rośliny, które mają specyficzny smak, bardzo często gorzki i ewolucyjnie one nas ostrzegały przed tym, że to może być trucizna. Nie jedz mnie, sygnał ostrzegawczy, nie jedz mnie, jestem niesmaczny. No stąd też te dania wegetariańskie dla osoby, która nie jest przyzwyczajona, nie są po prostu smaczne. A żeby poprawić smak, my poszliśmy trochę tak, jak ewolucja poszła, czyli organizm pochodzi ze słonej wody, nasze komórki potrzebują soli, też sodu do prawidłowego funkcjonowania, czyli dosalamy potrawy, co poprawia walory smakowe. Oczywiście cukier, najprostsze źródło energii. Najprostsze i najbardziej energetyczne źródło energii, takie potrzebne nam do walki. Człowiek pierwotny tego potrzebował, a tłuszcz to z kolei no, substancja, która jest tym magazynem. No jeśli to wszystko razem połączymy, to wychodzi nam nic innego jak pączek. Czy może pan wytłumaczyć, dlaczego te rzeczy tłuste, słodkie, z gajej mąki są niezdrowe? To tak jak z lekarstwem, że wszystko może być lekarstwem albo trucizną w zależności od dawki. Tak samo jest właśnie i z solą, i z cukrem, i z tłuszczami. Niestety współczesny człowiek ma zaburzone postrzeganie, ile tego właściwie potrzeba. Bo właśnie ewolucja wykształciła to, że my ten mechanizm, który hamuje spożycie cukru czy tłuszczu, jest za mało wyostrzony na dzisiejsze czasy. Czyli jeśli my spożywamy tłuste czy słodkie potrawy, my nie umiemy prawidłowo tym zarządzać. Czyli że nie znamy umiaru? Nie znamy umiaru, ale też nasz ośrodkowy układ nerwowy domaga się tego i trochę przestawia ten set point. Okłamuje nas. Okłamuje nas z tego względu, że mamy do czynienia, że im więcej dostarczamy pokarmów tłustych, tym nasz organizm w pewien sposób się do tego przystosowuje i następny tłusty pokarm, żeby znowuż te same walory smakowe, tą radość z jedzenia uzyskać, potrzebujemy dostarczyć posiłków, które są przyprawione solą, cukrem czy tłuszczem. Czy ma pan jakiś pomysł na to, jak zastąpić te rzeczy niezdrowe zdrowymi, ale jednocześnie nie, żeby nie stracić na tych walorach smakowych? Panie redaktorze, to może nie ja, bardziej kucharze, eksperci od przygotowywania jedzenia, ale zobaczmy na taką najczęstszą rzecz, którą spożywamy, czyli jakąś sałatkę warzywną czy liście sałaty. My zawsze dodajemy tam tej odrobinę oliwy. A co to jest oliwa? To jest tłuszcz. Z kardiologiem profesorem Markiem Postą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz.

Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeciej mamy piątek. Dzisiaj jeszcze w ramach weekendowego relaksu zajrzymy do Centrum Medytacji i Snu, a tam specjalne kapsuły i nagroda dla Polki, która je zaprojektowała. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Polka, młoda studentka architektury z Wrocławia, pomoże odzyskać życiowy balans mieszkańcom Seulu. Ida Hart zwyciężyła w międzynarodowym konkursie organizowanym przez platformę U&I, która zrzesza 150 tysięcy architektów z całego świata. Jej projekt tzw. kapsuł snu zyskał nie tylko uznanie członków jury, ale też ogromne zainteresowanie choćby w odległej Korei Południowej. O szczegółach nasz reporter. Pracę inżynierską studentki Politechniki Wrocławskiej jury wyróżniło główną nagrodą nie tylko za samą koncepcję, ale także za jej funkcjonalność, tłumaczy Ida Hart. Organizatorzy konkursu postawili za zadanie, żeby stworzyć centrum medytacji i snu w Seulu w Korei Południowej dla 100 osób. Jest to związane z problematyką regionu, jaka tam występuje, czyli jak wiadomo w Korei Południowej występuje problem przepracowania i przemęczenia społeczeństwa. Tak więc zaprojektowałam taki obiekt, który wyróżniałby się z otoczenia architektonicznie i funkcjonalnie i pozwalałby każdemu, kto nie ma czasu wrócić do domu, odpocząć, nie ma takiej możliwości, po prostu wynająć sobie kapsułę na przykład na godzinę lub dwie i wrócić z powrotem do pracy wypoczętym. Problem przemęczenia pojawia się w wielu krajach wysoko rozwiniętych, podkreślają psychologowie. W USA na brak snu cierpi 40% ludzi, w Wielkiej Brytanii każdy średnio zarywa jedną noc w tygodniu, a w Japonii zdarzają się nawet przypadki śmierci z przepracowania, mówi psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Na przykład jeżeli nie śpimy dobę, to nasza zdolność zapamiętywania spada o 40%. Ludzie, którzy regularnie nie dosypiają, mają problemy z nastrojem. Był kiedyś taki rekordzista, on się nazywał Tony Wright i nie przespał 11 dni. Natomiast jego żona twierdziła, że po tym rekordzie nie był już tym samym człowiekiem, że stał się agresywny, depresyjny i co więcej, nie da się żyć bez snu. Prowadzono takie eksperymenty okrutne zresztą na szczurach, gdzie nie pozwalano im zasnąć i w ciągu kilku dni te szczury umierały. Według różnych opracowań amerykańskich czy norweskich naukowców medytacja może pomagać m.in. w zmniejszeniu ciśnienia krwi, zwiększać poziom dopaminy w organizmie, a tym samym poprawiać nastrój. Kapsuły snu zaprojektowane przez studentkę z Wrocławia mają być wykonane z paneli słonecznych i samowystarczalne w energię. Tak, żeby te po prostu kule łapały słońce pod każdym kątem, w każdej porze dnia. Jedna kapsuła jest podzielona na dwie komory, czyli może tam sobie odpoczywać dwie osoby równocześnie. No i w środku posiada właśnie takie łóżko z wieloma opcjami pozycji, posiada głośniki Bluetooth, posiada rozsuwane okno, dyfuzor olejków zapachowych, ustawienia temperatury, wszystko po prostu, co pomoże nam szybko się zrelaksować i szybko na przykład zasnąć albo pomedytować przez godzinę. Nietypowa budowla miałaby stanąć na wyspie Jeouido w Seulu, nazywanej koreańską Wall Street. No, kapsuły snu pytał Piotr Kaszuwara. Czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje cień. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz.